Every cloud must have a silver lining. Talk to me, my melancholy baby. Wait until the sun shines through. Talk to me, my melancholy baby. Smile, my honey dear, when I kiss the rain's tears. Or else I shall be married, call me too. Gee, that's pretty. Sing it again. Well, all right. Melancholy baby, come to me, my melancholy baby. Come to me, my melancholy baby. Come to me, my melancholy baby. No niin, tervetuloa Underground Huminaa. Toi äskeinen biisi nyt oli, mikä oli, se tuli vaan sieltä taustalta sillä välin, kun mä valmistauduin tähän. Joo, sen pidemmittä puheitta pistetään jotain musiikkia ja ensin vaikka George Thorogood, You Talk Too Much.

erikoinen sykkeen. Taajuudet matalat, iskut sulattavat yhteen. Joukon valtavan menen mukaan, koska en voi muutakaan. Se pakottaa, se pakottaa. Elektromagneettinen pulssi kutsuu tanssi lattialle. Tanssi kyllä uusi, vastustamaton. Elektromagneettinen pulssi kutsuu tanssi lattialle. Tyyli suunta uusi. Larjosto ja Liinamaa. Meinasi sanoa Liimanaama, kun aina tulee mieleen Levyraadin Pirkko Liinamaa, Liimanaama. No joo, niin. Ja niin se oli elektromagneettinen pulssi. EP:ltä Itämeri. Sellainen. Niin. Mulla oli äsken jo pari safka-aiheesta biisien uutisia oikeastaan tavallaan. Niin, Hot Chili, jonka meille esitti Steve Miller Band, ja se on levyltä Number 5. Ja sitten sen perään tulee vielä The Rhythm Riders, Honey Lover, Evolution levyltään. Näin. Chili. It's not silly to eat hot chili. Uutisotsikot. Ulkoministeri Timo Soini osallistuu tänään Sveitsin Davosissa järjestettävään maailman talousfoorumin kokoukseen. Soini keskustelee muun muassa Venäjän ja Syyrian tilanteesta sekä osallistuu tilaisuuksiin rauhanvälityksestä Afrikasta ja transatlanttisista suhteista. Euroopan tulevaisuutta käsitellään erikseen paneelissa, jossa pohditaan Euroopan unionin tulevan vaalikauden haasteita. Maailman talousfoorumi kokoaa vuosittain Davosiin ison joukon merkittäviä päättäjiä, mutta tänä vuonna moni valtiojohtaja on päättänyt jättää tilaisuuden välin kotimaan ongelmien takia. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on perunut delegaationsa osallistumisen liittovaltion pitkittyneen sulun ja Meksikon muurikiistan takia. Myös Britannian pääministeri Theresa May ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron jättävät talousfoorumin väliin. Meillä on kädet täynnä muuta puuhaa Brexit-umpisolmun takia, ja Macronilla riittää töitä keltaliivien protesteihin vastaamisessa. Davosin kokoontumista varjostaa maailmantalouden kasvava epävarmuus, jota Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota sekä Britannian Brexit-kriisi osalta ruokkivat. Zimbabwen ihmisoikeuskomission raportin mukaan sen maan armeija ja poliisi ovat syyllistyneet järjestelmälliseen kidutukseen viime viikon protesteissa, joissa on vastustettu polttoaineen jyrkkiä hinnankorotuksia. Komission mukaan 8 ihmistä on kuollut todennäköisesti ampumisen takia. Järjestöjen mukaan kuolleita on 12. Raportin mukaan armeija ja poliisi ottivat kohteekseen miehiä, jotka olivat tiellä asetettujen barrikadien lähettyvillä. Heidän koteihinsa oli tunkeuduttu yöllä, minkä jälkeen miehet ja pojat, joista nuorimmat olivat 11-vuotiaita, oli komennettu maahan makaamaan hakattaviksi, kertoo BBC. Ihmisten kimppuun on myös päästetty virkakoiria ja heidän omaisuuttaan on rikottu. Sotavoimien käyttö siviilejä vastaan johtaa kuolemaan vakaviin vammoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin, mutta hallitus jatkaa käytäntöä yhä, raportissa todetaan. Zimbabwen presidentti Emmerson Mnangagwa lupasi tiistaina, että väärinkäytökset tutkitaan ja tuomitsi väkivallan siviilejä kohtaan. Sipoon peruskoulujen oppilaiden keskuudessa on levinnyt lapsipornografisia videoita, kertoi kunnan keskiviikkona lähettämä tiedote, ja että aikuiset ovat päässeet niitä näkemään. Videoita on välitetty lasten välillä sosiaalisessa mediassa ja kunnan tietoon on tullut useita tapauksia, joissa lapset ovat jakaneet videoita toisilleen. Sipoon kunta ja koulut pitävät ilmiötä äärimmäisen vakavana ja ovat puuttuneet asian heti sen tuntua ilmi. Kunta kertoo tehneensä asian tiimoilta yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tietoon tulleita tapauksia on käsitelty yhdessä niihin liittyneiden perheiden kanssa. Ja perheet ovat saaneet tukea. Sieltä vedotaan, että jos uusia tapauksia tulee ilmi, niissä kehotetaan olemaan yhteydessä oman koulun henkilökuntaan. Sipoon kouluissa kiinnitetään lähiaikoina tehostetusti huomiota seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen torjuntaan. Samalla kiinnitetään huomiota sosiaalisen median turvallisen ja vastuullisen käyttöön. Lapsille puhutaan heidän ikätasonsa sopivalla tavalla ja huoltajille järjestetään aiheeseen liittyviä vanhempainiltoja. Tästä nousee sellainen kohu, että lapset saavat elinikäisen trauman. Sipoon kouluissa tullaan kiinnittämään lähiaikoina tehostetusti huomiota sekä seksuaalisen häirinnän että kiusaamisen torjuntaan sekä sosiaalisen median turvallisen ja vastuullisen käyttöön. Koululaisten huoltajille tullaan järjestämään vanhempainiltoja aiheesta. Oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla on valmisteltu uusi esitys kulutusluottoja koskevien säännösten muuttamisesta. Uusi esitys toisi kaikille luottoille 30% korkokaton. Eduskunnalta kehuja on tullut yli puoluerajojen. Seuraavan selvityksensä Häkkänen teettää kulutusluottojen markkinoinnista, jossa on kuluttajan suojalain näkökulmasta kyseenalaisia piirteitä. Markkinointi on suorastaan päällekäyvää. Keskeinen ongelma on, että luotto saatetaan esittää huolettomana tai riskittömänä ja nopeana ratkaisuna kuluttajan taloudellisiin ongelmiin. Hae lainaa ja toteuta haaveitasi, elä enemmän. Lainaa heti tilille, ei lyhennyspakkoa, ovat esimerkkejä nykymarkkinoinnista, Häkkänen kertoo. Kalliin lainan loukkuun jääminen vie ihmisen talouden pitkäksi aikaa pilalle. Velkomistuomiot ovatkin Häkkäsen mukaan lisääntyneet. Kuluttajan suojalaissa säädetyn hyvän luotonantotavan vastaista on markkinoida luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti, Häkkänen sanoo. Takuusäätiö muistuttaa tiedotteessaan, että maksuhäiriömerkinnät ja muut velkaongelmista kertovat tilastot eivät anna koko kuvaa velkaongelmista Suomessa. Ylivelkaantuneilla ihmisillä voi edelleen olla luottotiedot kunnossa, jolloin he eivät näy tilastoissa. Takuusäätiön mukaan heidän määränsä kasvaa koko ajan. Takuusäätiön toimitusjohtajan Juha Pantsarin mukaan velkakierre tulisi katkaista nykyistä aikaisemmin. Neuvonnassa näkyy, että vakuudettomien luottojen saaminen on helppoa ja niitä käytetään aikaisempien velkojen yhdistämiseen. Tällä velallinen välttää maksuhäiriömerkinnän. Monet suuryhtiöt ovat viime päivien aikana ilmoittaneet siirtävänsä toimintojaan pois Britanniasta muihin maihin välttääkseni EU-erosta johtuvat vaikeudet. Britannian tiedotusvälineissä on paljon huomiota saanut Brexitia vahvasti kannattava miljardööri Sir James Dysonin ilmoitus siirtää yhtiönsä päämajan Lontoosta Singaporeen. Dyson itse ei ole kommentoinut päätöstä. Hänen yhtiönsä toimitusjohtaja Jim Rowan on kuitenkin sanonut, ettei siirrolla ole mitään tekemistä Brexitin kanssa, vaan se on osa yhtiön normaalia kehitystä. Päämaja halutaan pitää lähellä päämarkkina-aluetta. Britannian parlamentin jäsenet käyvät parhaillaan kiivasta keskustelua siitä, miten 29. maaliskuuta tulossa olevan EU-eron suhteen tulisi toimia. Parlamentti on hylännyt pääministeri Theresa Mayn ehdotuksen EU:n kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka puitteissa yhteiseloa tulevaisuudessa säädeltäisiin. Suuri osa parlamentin jäsenistä ei kuitenkaan halua eroa ilman sopimusta. Uuden sopimusehdotuksen laatimisella olisi erittäin kiire. Näin, se oli Black Palle levyltä. Mä en tiedä, onko se vielä varsinaisesti virallisesti ilmestynytkään, mutta maistiainen. Ja kappaleen nimi oli Heavy Metal From Hell, että tiedätte. Joo, no ei siinä kai muuta kuin sitten pitää vaan todeta, että kun ei tosta julkaisusta tiedä ja lisätietoa tulee myöhemmin, joten täytyy jaksaa odottaa. Näin tuumii myös Pyhä Yrjänä maamiehen rakennusoppilevyltään. Täytyy silti jaksaa odottaa.

Right. se oli Manfred Mann ja Fat Nelly Nightingales et Bombers-levyltään. Joo, että sellainen bläjäys siihen, pientä kontrastia edelliseen. Ja vaihdetaan sitten suomenkieliseen musiikkiin. Lähdetään vähän reissailemaan Jorma Koskisen hittiparaatin kanssa. Katusoittajalevyltä kappale Jorma Tahitilla. Kauaksi matkustin, saavuin mä saareniin yksinäiseen. Siellä kauneimmat naiset, nuo tekivät kukista seppeleen. Heille tanssin ja lauloin, mä lauluni kanssa mun ukulelen. Vaikka kieltä en osannut, niin ymmärsin rakkauden. Tule mukani nyt tanssimaan tän tanssi, tanssi, jolla tuli vuorien. Tule mukani nyt tanssimaan tän tanssi, tanssi, joka villitsee. Tule mukani ja laula mun kanssani laulu tän rakkauden. Aamulla laskin mä kanootin laguunin laineisiin. Kaloja narrasin, paistoin ne vuorella meren uin. Sieltä vaateeni viskasin alas tuon vuoren uumeni. Kaisla hametta kumempaa verhoksi tarvinnut en. Tule mukani nyt tanssimaan tän tanssi, tanssi, jolla tuli vuorien. Tule mukani nyt tanssimaan tän tanssi, tanssi, joka villitsee. Tule mukani ja laula mun kanssani laulu tän rakkauden. Pieni pullosta löydät sä joskus, niin ymmärtää voit. Sen miksi en koskaan mä palaa, vain saarella lauluni soi. Vain asteet mä merkitsen kartalle viitteeksi paratiisiin. Jos sen löydät, niin kaulaasi laitamme sinulle lein. Tule mukani nyt tanssimaan tän tanssi, tanssi, jolla tuli vuorien. Tule mukani nyt tanssimaan tän tanssi, tanssi, joka villitsee. Tule mukani ja laula mun kanssani laulu tän rakkauden. Tule mukani ja laula mun kanssani laulu tän rakkauden. Tule mukani ja laula mun kanssani laulu tän rakkauden. No nyt ei varmaan ollut vaikea arvata, että mikä biisi kyseessä, mutta mainitaan se silti joka tapauksessa. Sehän oli The Mamas and The Papas, California Dreaming, jotta sellaista oli ihan pakko, tuli niin kauhea kiusaus laittaa toinenkin tämmöinen niin sanottu matkailuaiheinen biisi. Ja kunnon hippeilyä tietysti ja sen semmoista. Juu, päästetään nyt te hullut päät vauhtiin. Juu, tai no jotain kontaktia ottamaan kuitenkin. Joo, Mad Hits albumilta Contact ja eka biisi intro suluissa. Niin se on siis se intro suluissa ja Contact. Rounding on the door. Kohvin kissat, eli Coffin Cats ja The Experiment ovat rohkeita tyyppejä, koska levy on Drunk in the Daylight, niin no Coffin kissat tietysti, joo, olipa hölmöä. No joo, mutta seuraava biisi on sitten suomenkielinen taas vaihteeksi aika vanhaa matskua herralta nimeltä Hector. Se on vuodelta 1976 levyltä Hotelli Hannikainen ja Snadi Kundistadista. Change your hooligan style. Näin se oli. Hooligan-niminen kappale. No, en nyt muista, kuka esiintyjä siinä oli, mutta oli mikä oli. Hooligan anyway. Ja sitten lisää musiikkia. Nyt ei tule taas nykivärytmistä meininkiä. Nyt tulee Riff Raff-niminen yhtye. Original Man-levyltään The Waster Waster. We'll be right back. catch a glimpse of the dead body, man, it's all good. If you can stand the funk, but just don't look in the trunk. I drive down Central, kicking the bass, chilling with my freaks, and I'm picking her face. Maggots and bugs like to crawl on her head, 'cause my bitch is dead. I'd rather that instead of a hoe you can't trust, always digging a nut. A dead body bitch, learn to keep her mouth shut. Riding in the back is my dead body crew. Only they can never think of nothing to do. If you think I'm sick, take a look at yourself. You got dead deer heads up on your shelf. On your keychain is a little baby rabbit's hand. I'm just a dead body. Keskimäärin kevyttä, keskimäärin keskellä päivääkin vielä, että niin poispäin. ICP, Truly Alone, Hell Spit-levyltä, Spit sinne päin ja niin edelleen. Joo, sellaista puhelaulua edusti tämä ja seuraavaksi ei puhelaulella. Kuunnellaan kitaran soittoa ja sen semmoista toimintaa tuossa seuraavaksi, jota meille tarjoaa Stray Cats Cho Hot Fish-levyltään Jade Idol. Juu, tää on hieno. Thank you. kultainen kenguru katuja kulki, moni sen sylinsä sulki. Kultaisen kengurun halusivat haalia omakseen ottaa, vaan eivät saaneet he pantaa kaulaan kengurun. Pakoon loikki pihojen poikki, taidolla tarpeellisella kultainen kenguru. Alavilla vailla Hallan vaaraa. Ja kappale Kultainen kenguru. Sillä lailla. Ja no, kun tässä on vielä vähän reilu 3 varttia, niin musiikkia. D.A.D. ja Everything Glows. Samannimiset levyt, niin ei tarvitse toistella turhia. Everything glows. Days when luck is handed over, still my eyes are closed. Days when life just grabs your shoulder. Days when everything flows. And luck has found its rightful owner. Still my eyes are closed. in favor. Days when everything glows, days when luck is handed over. Still my eyes are closed, still my eyes are closed. Days when life just grabs your shoulder, days when everything flows. Luck has found its rightful owner. Still my eyes are closed, still my eyes are closed. Still my eyes are closed, still my eyes are closed. Just go away. You have me on my knees. You have me listless and deranged. You have me in your pocket. You have me distant and estranged. No narcotics in my brain can make this go away. I'm sorry that, I'm sorry that I'm not like you. I worry that I don't act the way you want me to. I'm sorry that, I'm sorry that I'm not like you. You find me wanting. You find me bloodless but inspired. You find me out. You find me hallucinating fire. No narcotics in my brain can make this go away. I'm sorry that, I'm sorry that I'm not like you. I worry that I don't act the way you want me to. I'm sorry that, I'm sorry. worry that I'm not like you. Siinähän oli Porcupine Tree ja Pure Narcotic XMII levyltään näin. Eli no, saatte itse miettiä, sehän on reumalaisia numeroita ja niin edelleen. Ja juu, musiikkia siis, eikä sen kummempia lätinöitä. Electric Light Orchestra ja levyltään Elo 2, Mama. Face. A smile for everyone under God's days. And she said, Mama, it's a hard life now you're gone. Mama, it's so hard to carry on. And I feel I'm a fool who lost it all. You used to make it all so very clear. Life must go on though the end is near. Mama, it's a sad and lonely life. Thank you. Näin, sehän oli Jamiroquai ja levyltään The Return of the Space Cowboy, Mr. Moon. Äijä oli ihan kuutamolla tai jotain. Joopa joo. Sitten huomasin tuossa, että tänäänpä etu sitten Suomi räpää ensin game, mutta jotain muuta. Tulee A Tribe Called Questin, We the People. Niin ja niin poispäin. No, näin tämmönen. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain to where the place she spit on that. Vidors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure, take the edge off reality. And for a salary, I probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up because I ain't so bold. But damn, all you black folks, you must go. Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, we hate your way. So all you bad folks, you must go. The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of gods that came up against the odds. We're not just singer rappers with the bars. It's kismet that we conflict with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the chart. Some of the fucking numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you that's vision. Like Tony Romo when he hit and went in. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot. Coop on your head top. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. All you bad folks, you must go. Thank you. Joo, se oli Wigwam ja Being levyltään. Ja toi oli Crusader. Joo, C:llä tietysti. Totta kai. Ja duoda. Jaa, tuolla taas. No niin, sitten laitetaan lisää musiikkia. Onhan tässä vielä vartin verran. Little Free Rock. Ihan bändin mukaan nimeteltä levyltä. Castles in the Sky. Joo, linnat taivaalla, että näin. Watch out, my friend, you can get out, kicks your head, I see. fine children playing ball like you have told. Se oli Elonkorjuu, Old Man's Dream-niminen kappale Harvest Time-levyltä. Juu, tuli niin vahvasti tuo jotenkin edellisen biisin myötä, ne oli pakko laittaa. Helvetin hienoa tuotantoahan tuo Elonkorjuun levy on. No, mutta enää ei ole kuin 7 minuuttia tätä lähetystä, joten oikeastaan se loppuaika meneekin musiikin parissa, että lässyttäminen jää nyt tähän. Ensi viikolla taas UG-huminaa saman aikaan näillä taajuuksilla nähtävästi. Ja sitten The Deadly Ones, It's Monster Surfing Time-levyltään Rebel Roser-niminen kappale. En muista kyllä kuka tämä alun perin on tehnyt, mutta ihan hieno lainabiisi, että näin se menee.